bride. But why I had to meet the lawman to get my ride. And I wonder, yes, I wonder. But it ain't no use. Every morning when the rooster crows, I'm going outside and baby, I'm gonna watch the morning glow. Down by the river, I'm gonna hold your hand. I'm gonna do things with you, baby, only we two understand. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby uzbierać na najnowsze technologie, możesz na przykład sprzedać własny samochód. A myśląc technologicznie, skorzystaj z wyprzedaży dziesięciolecia z okazji dziesiątych urodzin Saturna. Dziesiątki tysięcy produktów w obniżonych cenach w sklepach i na saturn.pl. Na przykład smartfon Samsung Galaxy S2 Plus, aparat 8 megapikseli za 629 zł. Tylko do 6 stycznia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 3 stycznia, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ze względu na zmrok przerwano poszukiwania drugiego z braci z Mokobud na Mazowszu. Do chwili obecnej nie odnaleziono poszukiwanego 12-latka. Dziś ostatnie pożegnanie Stanisława Barańczaka, poeta i tłumacz, zostanie pochowany w Bostonie. Kolejny dzień masowych powrotów spod Tatr i znów ogromne korki na Zakopiance. Znów przerwa w poszukiwaniach drugiego z braci z Mokobud, którzy zaginęli w poniedziałek. Dzisiejsza akcja nie przyniosła rezultatu. Od rana płetwonurkowie penetrowali dno rzeki Liwiec w okolicach miejsca, gdzie wczoraj znaleziono ciało starszego, 15-letniego Marcina. Przeszukano kilkadziesiąt metrów rzeki. Po zmroku akcję przerwano, mówi Jerzy Długosz z siedleckiej policji. Warunki poszukiwań były bardzo trudne. Liwiec w tym miejscu, gdzie prowadzone były poszukiwania, miał głębokość ponad 3 metrów. Na dnie znajdowało się bardzo dużo korzeni i konarów. Niestety do chwili obecnej nie odnaleziono poszukiwanego 12-latka. Akcja poszukiwawcza zostanie wznowiona jutro rano. Bracia w poniedziałek wyszli na ślizgawkę. Najprawdopodobniej załamał się pod nimi lód. Za 2,5 godziny rozpocznie się za oceanem pogrzeb Stanisława Barańczaka. Wybitny poeta i tłumacz zostanie pochowany w Bostonie. Uroczystości rozpoczną się w kaplicy cmentarza Mount Auburn, gdzie są chowani członkowie elity intelektualnej związani z Uniwersytetem w Harvardzie. Znakomitego polskiego poetę i tłumacza, który odszedł przed tygodniem, oprócz najbliższej rodziny i przedstawicieli środowisk polsko-amerykańskich, osobiście żegnać będzie m.in. ambasador Ryszard Sznep oraz przedstawiciele naszej placówki dyplomatycznej w Nowym Jorku. Stanisława Barańczaka wspomina prezes Fundacji Kultury Polskiej w Bostonie Andrzej Prończuk. Był skupiony na swoich sprawach tłumaczeń, pisania wierszy, wydawania tych wierszy, no i prowadzenia tej katedry. To jest katedra historii literatury polskiej. Miał już od kilku lat stwierdzonego Parkinsona. Mało osób z nim miało kontakt. On zawsze był w domu i pracy swojej poetyckiej. Jest to postać niesamowicie ważna, jeśli chodzi o prezentację kultury polskiej. Sylwetkę Stanisława Barańczaka przypomniała prestiżowa gazeta Boston Globe. Z Chicago dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Stanisław Barańczak zmarł w drugi dzień świąt. Miał 68 lat. Barańczak był m.in. działaczem KOR-u, jednym z twórców Nowej Fali oraz laureatem wielu prestiżowych literackich nagród. Kolejny dzień pod znakiem korków na Zakopiance. Co prawda nieco mniejszych niż wczoraj, ale i tak pokonanie trasy Zakopane-Nowy Targ zajmuje dzisiaj zamiast 20 minut prawie 2 godziny. Ci, którzy właśnie wyjeżdżają ze stolicy Tatr do Krakowa, muszą liczyć się z tym, że podróż zajmie im około 4 godzin. Kolejni turyści wracają spod Tatr do swoich domów, a raczej próbują wrócić, bo znów na Zakopiance w wielu miejscach tworzą się korki. Już sam wyjazd z Zakopanego jest problematyczny. Potem 20-kilometrowy odcinek drogi do Nowego Targu to tak naprawdę jeden wielki sznur samochodów poruszającej się z minimalną prędkością. Potem kolejne utrudnienia czekają na wracających w rejonie Rabki i Skomielnej Białej. Korkuje się również droga prowadząca od Zakopanego przez Białkę i Bukowinę Tatrzańską aż do Nowego Targu. Kierowcy wyjeżdżający spod Tatr powinni zamiast zatłoczonej Zakopianki wybrać trasę przez Chochołów i Czarny Dunajec. To nieco dłuższa droga, ale ruch na niej przynajmniej na razie odbywa się na bieżąco. W stronę Zakopanego również jedzie sporo samochodów. Część osób rozpoczęty właśnie długi weekend postanowiła spędzić w górach. O czym informował z Zakopanego Przemysław Bolechowski. A długi weekend nie tylko u nas zakończy się dopiero we wtorek. Podobnie jest w Hiszpanii, ale w przeciwieństwie do naszych gór w katalońskich Pirenejach tłok na stokach narciarskich. W Baqueira tylko dziś szusuje aż 20 tysięcy osób, najwięcej w historii tego górskiego kurortu. Narciarze Katalonii i Aragonii musieli się w tym roku uzbroić w cierpliwość, bo śnieg spadł w Pirenejach później niż zwykle. Trwający weekend jest pierwszy, podczas którego czynne są prawie wszystkie wyciągi. Nerwowo czekaliśmy na śnieg, aż wreszcie spadł. Nareszcie możemy zjeżdżać, opowiadał odpoczywający w Pirenejach narciarz. W Sierra Nevadzie sezon trwa od początku grudnia. Od dzisiaj najbardziej doświadczeni narciarze mogą spróbować swoich sił na stoku, na którym w lutym odbędą się uniwersyteckie mistrzostwa świata w slalomie gigancie. Właściciele stoków utrzymali ceny z poprzedniego sezonu. Podobnie jak w zeszłym roku, jednodniowy karnet kosztuje od 25 do 50 euro. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. W nocy padać będzie w całym kraju. W centrum i na zachodzie śnieg, na wschodzie i północy śnieg z deszczem. W Suwałkach minus 2 stopnie, w Lublinie, Warszawie, Bydgoszczy i Poznaniu 0, w Przemyślu, Krakowie, Wrocławiu i Trójmieście plus 1, w Koszalinie 2 stopnie. Jutro pogoda bez zmian, będzie przelotnie padać, deszcz ze śniegiem i śnieg, ale synoptycy zapowiadają też trochę słońca. Na termometrach od 0 do 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nie byłby to zwyczajny widok. Ksiądz katolicki, dziekan rochatyński w sklepie u Żyda, czekający na obsłużenie niczym mieszczka. Lecz gdzież te słynne księgi? A tu czosnek, zioła, garnce, słoje i słoiczki, a w nich wszelkiej maści przyprawy, tłuczone, mielone, albo jeszcze w swoim naturalnym kształcie. Sandra Korzeniak i Jan Peszek czytają Księgi Jakubowe. Olgi Tokarczuk. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz gościnnie Piotr Mos. Od najbliższego poniedziałku o 11:50. Autopromocja. Zapraszamy

I wszystkie ważne pytania niech mają tylko i wyłącznie dobre, pozytywne odpowiedzi w tym roku i w następnych latach. Questions. Wieki nie słyszeliśmy, czy nie słuchaliśmy wspólnie tego zespołu Manfred Mann's Earth Band. Sprzed 39 lat. Z 1976 roku płyta The Roaring Silence. Tak się kończy przepięknie. Właśnie tym utworem Questions. 12 minut po godzinie 16. Dziś goście na pewno przy Myśliwieckiej 357. Po 17 powinni się tutaj pojawić muzycy właściwie jakiego naj? Najdzikszego, najdziwniejszego, najbardziej zabawnego, najfajniejszego, no jednego z najfajniejszych zespołów polskich, a może i na świecie. Kto to wie? Wonky One. Nowy utwór z nowej płyty, który będzie tę płytę promował. Dziś premiera tutaj w Trójce. No i też opowieści ich. Jeszcze nie wiem, jakie to będą, ale możemy się spodziewać na pewno odpowiedzi niestandardowych na standardowe pytania. Myślę, że też oprócz tej opowieści o nowej płycie, nowym utworze, powiedzą coś na temat kolejnej edycji festiwalu Kazimiernication w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, bo to przecież oni w roli głównej na tej imprezie. A jeśli chodzi o te ważne pytania na ten rok, na wszystkie wsteczne lata i na wszystkie przyszłe lata, podejrzewam, że to pytanie, które jest jednocześnie tytułem następnego utworu, jest jednym z najczęściej zadawanych. I love you. love and devotion. Shed a mind full of tyranny and terror. Well, I try, I do, I really try. But I just err, baby, I do err. So come and find me, my darling one. I'm down the ground, the very dregs. Here's your cones blocking the sun. Blood running down the inside of her legs. The moon in the sky is a battered and mangled. And the bells in the chapel door jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle. Do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me? Like I love you. Move toward their end. I knew before I met her that I would lose her. I swear I made every effort to be good to her. I made every effort not to abuse her. Crazy bracelets on her wrists and her ankles. And the bells in the chapel go jingle. Like I love you. Dziś się nad tym zastanawiałem, czy znam bardziej intensywną płytę o miłości, o jej meandrach. I chyba nie znam. Nick Cave and the Bad Seeds, Let Love In. I ten słynny początek, też jeden z najbardziej intensywnych utworów, jedna z najbardziej intensywnych, przy okazji też chyba mrocznych piosenek miłosnych, jakie słyszałem. Do you love me? To jest dopiero pytanie. 21 minut po godzinie 16. Proszę Państwa, na nasze spotkania wszelakie, we wszystkich audycjach trójkowych, kiedy będziemy się spotykali, kiedy Państwo będą po umownej drugiej stronie szyby, po drugiej stronie radioodbiorników, ja będę tutaj w studiu, czy w studiach emisyjnych naszych. Na ten rok wyznaczyłem sobie takie zadanie, żeby zdmuchnąć kurz z jednego niezwykłego artysty. Bo niby jest go, no, przynajmniej w trójce dużo i nigdy o nim nie zapomnimy, nie zapominamy, ale z drugiej strony mam wrażenie, że ciągle go mało i mało i mało. I to zdmuchiwanie kurzu będzie się odbywało w takim kąciku, który nazwałem biało-czarnym. pragnę ciebie tak, jak chłodu Moskwy. Naprawdę pragnę każdej z twoich bram. Jestem Paryżem. I w tajnych mapach szukam mam. Rysuję kręgi coraz bliżej. Tak, ty jesteś Moskwą. Jestem Paryżem. Sen udawaj Boga, nie bądź martw, bo płonie Paryż. Ciekawy jestem, czy tak samo zaczynałaby się płyta opatrzona nazwą Republika. To miał być ich trzeci album. Był pierwszym solowym albumem Grzegorza. Obywatel GC, Paryż, Moskwa, 17.15, czyli mimowolne podróże kochanków. W biało-czarnym kąciku będą też nieco mniej znane jego piosenki. Wysyłam zwiady swoich rąk po twoje tajemnice. przełamują front, lecz w końcu uciekają, bo udajesz, że nie żyjesz. Dezerterują palce me, udajesz, że nie żyje. To strach mi niewidzialny sznur zaciska wokół szyi. Dlatego gdy dotykam cię, nie lądowaczej ani nie, udawaj, że nie żyjesz. Udajesz, że nie żyjesz ani nie czujesz, że ja też, że strachu zaraz ginę. Bo kiedy tak dotykam pierwszy raz, czuję jak mnie własny strach zabija. Strach zabija. Udajesz, że nie żyjesz. Muzyka czy piosenka z filmu Zero życia w reżyserii Rolanda Rowińskiego, filmu z 1987 roku. Obywatel GC w biało-czarnym kąciku. Myślę, że jak wszystko się pięknie ułoży, jak będzie na to miejsce, jak nic innego, niespodziewanego nie wyskoczy w każdej audycji naszej, czy podczas naszego każdego spotkania, powinniśmy się również spotykać z nim, z jego głosem, z jego twórczością, z jego piosenkami, z jego muzyką. Punktualnie 16:30. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w tym roku wynosi 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat rocznych można dokonywać do 25 stycznia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Myśliwiecka 357. Tak, bardzo dobrze pamiętam, na co umawialiśmy się i umawiałem się ja w imieniu moich koleżanek i kolegów z Państwem podczas ostatnich trzech godzin 21 notowania topu wszechczasów. Jeszcze tylko wcześniej podam adres, bo maile wciąż płyną. Bardzo proszę, piotr.stelmach@polskieradio.pl we wszelkich sprawach, ale najchętniej w tych muzycznych. Prezentując wersję skróconą tego utworu, utworu z miejsca trzeciego, chciałbym tylko powiedzieć, że nikogo nie zdradziliśmy i nie zdradziliśmy żadnych naszych wspólnych radiowych ideałów. Chcieliśmy po prostu zagrać trochę więcej muzyki podczas tego zestawienia. A dziś w pełnej krasie, od początku do samego końca, nawet może być kilka sekund ciszy po ostatnich dźwiękach. Archive Again. You're tearing me apart. Crushing me inside.

Tym samym odliczanie kompletne i zakończone. Na miejscu trzecim 21 topu wszechczasów programu trzeciego Polskiego Radia układanego przez państwa, tak jak i w ubiegłym roku zresztą, Again Archive w pełnej wersji. Za 12 minut godzina 17. Frustrations. Niespieszna to jest muzyka, niespieszna płyta, ale cudowne piosenki, cudowny klimat. Phil Selway, perkusista zespołu Radiohead, ze swojego solowego albumu Weather House, Don't Go Now. A przed 17:00, pod najlepszym radiowym adresem na świecie, ze Szwecji, zespół, który ostatnio państwa frapuje, tak wnoszę z maili z korespondencji, Lights and Motion, dwa razy.